นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังผู้ที่ไปพบเห็นโลกหลังความตายก็คือผู้ที่ตายแล้วแต่คนตายแล้วนี่ย่อมไม่สามารถกลับมาบอกเล่าให้ใครฟังได้มีเพียงบุคคลประเภทเดียวที่ไปสัมผัสโลกหลังความตายแล้วนำกลับมาเล่าให้ผู้มีชีวิตฟังก็คือบุคคลที่ตายไปแล้วแต่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่จำนวนมากแต่ที่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานนั้นมีน้อยคนทั้งนี้เนื่องจากผู้ตายแล้วฟื้นนี่ไม่ได้เขียนเรื่องราวซึ่งเป็นประสบการณ์มหัศจรรย์ของตนไว้นอกจากเล่าให้ญาติสนิทมิตรสหายฟังแล้วก็ไม่มีใครบันทึกเอาไว้ฟังแล้วก็ฟังกันไปก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีหลักฐานยืนยันคนที่ตายแล้วฟื้นแต่ละรายในมีสภาพของคนตายไปแล้วจริงๆคือหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจผิวเนื้อเย็นลงแต่ว่าเนื้อตัวยังไม่แข็งทื่ออวัยวะทุกส่วนสามารถจับเคลื่อนไหวย้ายที่ได้มีอาการคล้ายๆคนที่นอนหลับจะว่าสลบสิ้นสติก็ไม่ใช่เพราะว่าชีพจรไม่เต้นแล้วไม่มีลมหายใจช่วงเวลาที่สภาพร่างกายมีลักษณะของคนที่ตายแล้วจะเป็นอยู่อย่างนั้นหลายวันจนกระทั่งฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องตายแล้วฟื้นเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเทชัยเวศซึ่งเขียนเล่าถวายให้แก่พระเดชพระคุณพระราชสุธิยานมงคลนวหลวงพ่อจรัญธิตาธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขออนุญาตนำมาเล่าเพื่อจะให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปโดยเชื่อว่าจะเป็นเครื่องเตือนสติแก่สาธารณชนได้ตระหนักถึงกรรมดีและกรรมชั่วต่อไปครับคุณเทเนี่ยเป็นคนบ้านนาโพตำบลนาวังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครอบครัวแดนเกิดของคุณเทเนี่ยมีฐานะค่อนข้างอัตคัดยากจนเนื่องจากบิดาเสียชีวิตตั้งแต่คุณเทอายุได้เพียง6ขวบก็มีแต่มารดาคนเดียวที่ต้องแบกรับภาระดูแลเลี้ยงดูลูกๆถึง10คนแม้ว่ามารดาจะทำงานหนักงานเหนื่อยอย่างมานะบากบั่นกระนั้นก็ยังเผชิญกับความขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาบางวันถึงกับไม่มีข้าวมาหุงหาให้ลูกๆกินต้องไปขอแบ่งปันจากบ้านนั้นบ้านนี้เอามาหุงให้ลูกนับว่าการดำรงชีวิตลำบากลำเค็ญอย่างถึงที่สุดคุณเทในวัยเด็กนะเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งที่กินอยู่อย่างแร้นแค้นเห็นมารดาเหน็ดเหนื่อยตรากตรำในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างยากลำบากก็สงสารมารดาเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะช่วยแบ่งเบาภาระอย่างไรนอกจากออกไปตามทุ่งตามหนองหากบเขียดปูปลาเพื่อจะนำกลับเอามาทำเป็นอาหารภายในบ้านบางวันก็ออกไปยิงนกด้วยหนังสติ๊กได้นกมาเป็นพวงๆยิ่งเป็นเวลาฝนตกคุณเทจะออกไปหากบเขียดกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันได้กบเขียดมาครั้งละมากๆถ้าทำกินไม่หมดก็หักแข้งหักขาใส่ตุ่มเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระโดดหนีในวัยเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องบาปบุญกรรมเวรอะไรเนื่องจากไม่มีใครอบรมสั่งสอนประกอบกับความจำเป็นในการครองชีพบีบบังคับก็ทำให้พลาดผลาญชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจำนวนไม่ใช่น้อยความที่คุณเทเป็นคนแข็งแรงแม้ว่าจะตากแดดตากฝนอย่างไรก็ไม่เคยเจ็บป่วยแต่เวลานอนกลับไม่ค่อยได้หลับเป็นปกติสุขเหมือนกับเขาคนอื่นเนื่องจากมักจะฝันร้ายอยู่เสมอฝันเห็นคนตายในสภาพสยดสยองบ้างฝันเห็นพูดผีปีศาจบ้างบางครั้งถึงกับร้องโวยวายจนตกใจตื่นก็มีก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวที่จะนอนหลับแล้วก็ฝันร้ายซ้ำซากเรื่องฝันร้ายนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กจนหนุ่มซึ่งเป็นเรื่องอิจฉาระอาใจมาโดยตลอดสำหรับเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2489ขณะนั้นยังเป็นเด็กอยู่เมื่อเป็นเด็กก็ชอบวิ่งเล่นสนุกสนานกับเพื่อนเด็กด้วยกันโดยเฉพาะเกมวิ่งไล่จับกันนั้นชอบเล่นเป็นพิเศษครั้งนั้นก็เล่นวิ่งไล่จับกันเหมือนเช่นเคยแต่พลาดท่าตกจากบันไดลงมาศีรษะฟาดกับพื้นจนรู้สึกมึนงงไปหมดพยายามจะลุกแต่ก็ลุกไม่ขึ้นแม่แล้วก็ญาติก็รีบมาช่วยกันอุ้มขึ้นมานอนบนบ้านแต่อาการไม่ดีขึ้นรู้สึกตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแม่ก็เลยไปตามหมอแผนโบราณประจำหมู่บ้านมาตรวจดูอาการหมอมาถึงก็จับชีพจรอยู่ครู่นึงแล้วก็บอกว่าอีกไม่เกิน5นาทีเด็กคนนี้คงตายแน่ แม่และพี่น้องพากันร้องไห้กันระงมเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีคุณเทก็สิ้นลมหายใจจริงๆเมื่อตายไปแล้วจิตยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายเวลานั้นรู้ขึ้นมาเองว่าจิตยังหวงร่างอยู่ในร่างแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครและมาจากไหนเพียงแต่รู้โดยอัตโนมัติว่าเป็นเพื่อนเพื่อนคนนี้มีหน้าตารูปร่างงดงามมากเรียกว่างามจนผิดมนุษย์มายืนอยู่ข้างๆร่างซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนรีบออกจากเรือนเถอะไฟมันจะไหม้ทับหัวเมื่อได้ยินบอกอย่างนั้นก็ออกจากร่างตอนที่ยอมออกจากร่างนะเป็นร่างกายเป็นคนธรรมดาซึ่งเท่ากับมี2ร่างร่างนึงเป็นศพนอนแน่นิ่งอยู่ร่างนึงอีกร่างนึงเคลื่อนไหวได้เพื่อนก็บอกว่านี่เหรอเพื่อนเอ้ยสมบัติร่างกายนี้อาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ก็ถูกไฟพยาธิเผาให้เราร้อนฉิบหายซะแล้วจะอาศัยกันอยู่ไม่ได้อีกหมดเพียงแค่นี้ถึงจะเสียดายแค่ไหนอย่างไรก็หมดสิทธิ์หมดอำนาจที่จะเข้าครอบครองต่อไปได้อีกฟังเพื่อนพูดก็ยังไม่เข้าใจในความหมายนักจากนั้นก็เห็นญาติและมารดาช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับศพแล้วก็หามศพไปวางไว้ไม่ได้ใส่ลงแล้วก็ไม่ได้ฉีดยากันศพเน่าแต่อย่างใดระหว่างที่มีการจัดการกับศพคุณเทยังติดตามไปดูทุกขั้นตอนมีความรู้สึกเสียดายในร่างของตัวเป็นอย่างยิ่งและถึงกับเข้าไปลูบคลำศพซึ่งยังนอนแน่นิ่งลองจับตัวเขย่าก็ไม่กระดุกกระดิกคงนอนแข็งทื่อไม่ผิดกระท่อนไม้ทั้งได้ยินพวกญาติและมารดาปรึกษากันว่าควรจะเอาศพไปเผาหรือว่าฝังดีคุณเทเข้าไปพูดกับใครก็ไม่มีใครพูดตอบไม่มีใครให้ความสนใจเอาซะเลยแม้แต่หันมามองก็ไม่มองดูเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าจะไปไหนกันดีเพื่อนบอกว่าจะพาไปเที่ยวแล้วก็ออกเดินนำหน้าไปจำได้ว่าเดินไปเรื่อยๆเป็นระยะทางไกลแสนไกลแต่กลับไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่รู้สึกหิวโหยเวลาเดินไปเหมือนกับลอยไปเมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นลานกว้างมีหมู่บ้าน2หมู่บ้านขนาบอยู่2ด้านด้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งมีป่าดงล้อมรอบที่ลานกว้างนั้นก็มีเด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานก็เลยเข้าไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเพลิดเพลินกระทั่งเวรยามตีระฆังบอกเวลาตีสามทุกคนในลานกว้างแห่งนั้นต่างก็แยกย้ายกลับบ้านไปหมดรอบตัวมีแต่ความเงียบสงัดคุณเทก็ถามเพื่อนว่าจะขอกลับคืนไปยังร่างเก่าได้ไหมเมื่อเพื่อนไม่พูดว่าอย่างไรคุณเทก็ตัดสินใจกลับไปหาร่างทันทีแต่ตัวเองมาไกลมากเหลือเกินจะเดินกลับไปก็คงไม่ทันแน่หากจะไปให้ทันก็ต้องวิ่งไปเท่านั้นคิดอย่างนี้ก็วิ่งกลับเวลาวิ่งรู้สึกว่าวิ่งได้เร็วมากโดยมีเพื่อนวิ่งตามมาด้วยอีกคนวิ่งผ่านป่าดงและหมู่บ้านต่างๆมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านของตนเองมองเห็นร่างของตนยังนอนอยู่มีญาติพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าครั้นมาถึงร่างแล้วก็ไม่รู้จะเข้าร่างได้ยังไงเพื่อนก็บอกให้ไปนั่งติดกับร่างแล้วก็ตั้งสติให้ดีรำลึกถึงความดีและบุญกุศลพร้อมกับขอให้จิตเข้าสู่ร่างเมื่อกระทำตามที่เพื่อนแนะนำก็รู้ว่าเข้าร่างได้ทันทีที่เข้าร่างได้ความรู้สึกก็กลับคืนมาลืมตาขึ้นก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วก็มองหาเพื่อนแต่มองหาไม่เห็นไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนลองกระดิกแขนกระดิกขาก็กระดิกได้ไม่มีอะไรติดขัดทั้งยังได้ยินเสียงนกแซงแซวมันร้องชัดเจนก็เลยยันตัวขึ้นมาลุกขึ้นนั่งทันทีที่ลุกขึ้นนั่งก็เกิดโกลาหลกันทั้งบ้านญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่มาเฝ้าศพไม่คิดว่าคุณเทฟื้นคืนชีพจากความตายทุกคนคิดว่าผีหลอกก็แตกคือแผ่นหนีบางคนถึงกระโดดลงบ้านแข้งขาแทบหักกว่าจะตั้งสติได้ก็วุ่นวายกันพักใหญ่เมื่อรู้แน่ว่าคุณเทตายแล้วฟื้นมารดาและญาติพี่น้องก็เข้ามารุมล้อมสอบถามเรื่องราวซึ่งคุณเทก็เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงเมื่อฟื้นจากความตายมาได้อาการเจ็บป่วยจากศีรษะกระแทกพื้นก็หายเป็นปลิดทิ้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติเหมือนเดิมและการตายแล้วฟื้นครั้งนี้ทำให้คุณเทเพิ่งรู้ว่าตายไปแล้วไม่ได้หายสูญไปเลยตายไปแล้วยังมีจิตวิญญาณคงสภาพอยู่ร่างกายซึ่งเป็นกายทิพย์ยังมีอยู่แล้วก็จะต้องไปอยู่ในโลกหลังความตายที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเคยเห็นที่ไปเห็นมาแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งน้อยนิดไม่รู้ว่าภพภูมิอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงน่าจะเป็นยังไงบ้าง จะน่าอยู่อย่างสุขสบายหรือว่าเป็นแดนน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนก็อยากจะคาดเดาได้ต่อมาถึงปีพ.ศ.2522กุนเทมีอายุเข้าวัยกลางคนได้เกิดอาการเจ็บปวดที่บั้นเอวอย่างรุนแรงตอนแรกรู้สึกเจ็บปวดไม่มากนักแต่พอนานๆเข้าอาการเจ็บปวดนั้นก็เพิ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจนต้องไปพบนายแพทย์แพทย์ตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยว่ากระดูกข้อต่อตรงเอวอักเสบสั่งจ่ายยาให้มากินแต่ก็ไม่หายยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีกความเจ็บปวดนี้ลามขึ้นมาที่หัวไหล่ซ้ายถึงขั้นทิ้งแขนปล่อยลงไปตามปกติไม่ได้เพราะจะเจ็บปวดมากจนทนแทบไม่ไหวต้องใช้ผ้าคล้องคอพยุงแขนเอาไว้อาการเจ็บปวดโดยไม่อาจจะรักษาได้ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันทำให้คุณเทฉุกคิดขึ้นมาว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดทรมานเช่นนี้อาจจะเป็นผลกรรมที่ตัวเคยกระทำต่อสัตว์เล็กๆสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กก็เป็นได้โดยเฉพาะกบเขียดซึ่งไปไล่จับเอามากินไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จับมาได้ก็หักแข้งหักขาเขาเพื่อไม่ให้กระโดดหนีหากกินไม่หมดก็ยังกักขังไว้กินในมื้อต่อไปไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่ากบเขียดเหล่านั้นจะเกิดความเจ็บปวดเวทนาสักปานใดและถ้าเป็นผลแห่งกรรมดังกล่าวจริงก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรเพราะว่ามันทำไปแล้วกระทั่งวันหนึ่งคุณเทได้พบกับหนังสือสวดมนต์บทพาหุงมหากาแล้วก็วิธีปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิยานมงคลเนื้อหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก็เลยนำมาอ่านเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางปฏิบัติกรรมฐานก็เลยเริ่มสวดมนต์แล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นทำอย่างจริงจังเวลาผ่านไปคุณเทได้ปฏิบัติภาวนาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานครั้งใดก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งอาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อยๆผ่อนเพลาลงในที่สุดก็หายขาดเป็นปกติคุณเทชัยเวชจึงได้เขียนเรื่องราวของตนมากราบเรียนถวายให้หลวงพ่อทราบด้วยความตระหนักในพระคุณอย่างสูงสุดนะครับการตายแล้วฟื้นของคุณเทแม้ว่าประสบการณ์หลังจากตายไปแล้วจะไม่พิสดารมากมายนักแต่ก็เป็นสภาวะหนึ่งซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปความสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณไม่ได้ตายไปตามสังขารเลยแต่ยังคงสภาพอยู่เช่นเดิมแล้วก็จะต้องไปเผชิญกับภาวะในอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทขณะยังมีชีวิตอยู่ความดีงามและกุศลธรรมอันควรจะปฏิบัติก็พึงรีบเร่งกระทำสะสมเอาไว้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยติดตัวไปเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าพระเนี่ยเป็นผีเปรตได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเมื่อปีพ.ศ.2517ท่านได้รับอาราธนาจากพระครูสุวัฒน์คณาภิบาลเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยไปในงานมหาพุทธาภิเษกเพื่อจะรวบรวมจตุปัจจัยสร้างอุโบสถแล้วก็ปลุกเสกประชาชนที่วัดโพธารามอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยตอนที่ท่านไปถึงมีคณาจารย์จากภาคเหนือภาคอีสานนั่งกันอยู่หลายองค์มีโยมคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แน่ชัดอยู่บ้านเหนือวัดโพธารามมีอาชีพทางทำนากับทำไร่ยาสูบอายุก็ประมาณสัก60ปีเศษๆก็มาคุยถึงเรื่องยารักษาโรคบ้าว่ารักษาโรคบ้ามาเยอะทั้งสาวแก่แม่ไม้หลายคนหายทั้งนั้นเลือดทำพิษก็หายวิกลจริตก็หายนะท่านก็นึกในใจว่าเดี๋ยวจะต้องขอจดตำราจากโยมคนนี้ให้ได้พอเขาว่างกันแล้วท่านก็เรียกโยมคนนี้มาคุยนะท่านก็ถามว่าโยมที่โยมคุยว่ารักษาโรคบ้าหายนะมาหลายคนแล้วนะโยมเป็นหมอหรือเปล่าโอ้ผมไม่ได้เป็นหมอหรอกครับแต่พ่อผมน่ะเป็นหมอโบราณผมเรียนจากพ่อไว้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้รักษาใครแล้วทำไมโยมถึงมีชื่อเสียงรักษาโรคบ้าได้ผมได้ตำราจากผีพระครับมาเข้าฝันผีพระมาบอกยาแก้โรคบ้าพระนั่นเป็นพระมาจากจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็เลยขอจดตำรายาโยมก็บอกว่าแม้ผมอยากให้จังเลยไปให้ทานต่อ